chorobu pasiec. Ryzyko zachorowania gwałtownie wzrasta po 50 roku życia. Zapytaj lekarza o szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpasiec Stop, organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 4 marca, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Wytyczono ścieżkę przywracania praworządności w Polsce. Żeby naprawić sytuację w Trybunale Konstytucyjnym, rządzący zaczną od uchwały, a skończą na zmianach w ustawie zasadniczej. Niemiecka opozycja chce, żeby kanclerz wytłumaczył się z podsłuchanej przez Rosjan rozmowy oficerów. Proponuje nawet komisję śledczą. Od francuskiej do francuskiej konstytucji wpisano prawo do aborcji. Koalicja odsłania karty. Przedstawiono plan zmian w Trybunale Konstytucyjnym. Wiadomo, że będą trzy projekty. Uchwała Sejmu opisująca sytuację w Trybunale, projekt nowelizacji ustawy o Trybunale, ustawa wprowadzająca te przepisy oraz zmiana w Konstytucji, którą ma przygotować Senat. Taki plan działania przedstawił minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Szef kancelarii premiera Jan Grabiec mówił, że celem przygotowanych rozwiązań jest uporządkowanie sytuacji prawnej w Polsce. Dodał, że w projekcie uchwały nie chodzi tylko o sędziów dublerów i zrzeczenie się przez nich funkcji bądź nie. Gdyby były to osoby, którym zależy na ładzie konstytucyjnym w Polsce, zależy na przestrzeganiu konstytucji, zależy na funkcjonowaniu właściwym organów państwa, te osoby złożyłyby rezygnację nawet bez apelu Sejmu. Ale celem tej uchwały jest przede wszystkim jasne wskazanie na zasady ładu prawnego w Polsce. Opozycja twierdzi z kolei, że sejmowa większość próbuje zawłaszczyć kolejną instytucję i szuka wszelkich sposobów, aby pozbyć się sędziów z Trybunału. Stoi też na stanowisku, że obecny skład wskazano zgodnie z obowiązującym prawem. Projekt uchwały dotyczący Trybunału będzie rozpatrzony na posiedzeniu Izby, które rozpoczyna się w środę. Teraz ważne informacje z ekspresowej S12 w Janowie pomiędzy Radomiem a Puławami w Lubelskiem. Zdarzyły się tam trzy osobówki i cysterna bez ładunku. Droga jest całkowicie zablokowana i tak może być jeszcze przez 2 godziny. Policja wyznaczyła objazdy. W wypadku poszkodowane zostały 4 osoby. W Niemczech nadal głośne echa podsłuchanej przez Rosjan rozmowy wojskowych. Opozycja chce w tej sprawie komisji śledczej albo chociaż wystąpienia kanclerza w Bundestagu. Partia Olafa Scholza i przedstawiciele Zielonych odrzucają pomysł specjalnej komisji, bo wyjaśnień trzeba teraz, a spotkania komisji mogą trwać i 3 lata, argumentują posłowie SPD. Opozycja chce wyjaśnień, jak to możliwe, że rozmowy niemieckiej armii są tak proste do przechwycenia przez Rosjan. Bardziej Olaf Scholz musi tłumaczyć się w sprawie Taurusów. W ujawnionej rozmowie oficerowie Luftwaffe mówią, że przekazanie pocisków Ukrainie nie musi się wiązać z obecnością niemieckich wojsk w tym kraju. A to główny argument kanclerza. Dziś Olaf Scholz, wizytując szkołę zawodową, powiedział, że odmowa wysłania Taurusów jest niepodważalna, bo to on jest kanclerzem i on decyduje. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio. We Francji przyjęto ustawę o wpisaniu prawa do aborcji do konstytucji. Zdecydowano o tym podczas Kongresu Parlamentu Francuskiego, czyli wspólnego posiedzenia obu izb. Zgromadzenie Narodowe przyjęło przepisy już w styczniu, a w środę potwierdził je Senat. Posiedzenie Kongresu miało więc tylko charakter formalny. Agencje prasowe zwracają uwagę, że we Francji poparcie dla prawa do aborcji jest bardzo wysokie, a niedawny sondaż wykazał, że utrzymuje się ono nadal na poziomie przekraczającym 80%. To samo badanie pokazało, że znakomita większość Francuzów popiera wpisanie prawa do konstytucji. Przepisy poparła nawet francuska skrajna prawica. We Francji aborcja jest legalna od 1975 roku. I na koniec jeszcze zaproszenie na przybora.polskieradio.pl. Dla upamiętnienia 20. rocznicy śmierci Jeremiego Przybory Polskie Radio przygotowało wyjątkowy serwis internetowy. To portret radiowca, który jeszcze przed wojną zaczynał jako speaker, podczas oblężenia Warszawy wygłaszał komunikaty cywilne i wojskowe, a po wojnie tworzył słuchowiska kabaretowe i satyryczne. Serwis to przede wszystkim wydobyte z radiowych archiwów barwne opowieści artysty. Te gawędy Jeremiego Przybory o samym sobie to jest swego rodzaju uczta dla uszu. No bo on nie był tylko kabareciarzem, który wymyśla to, co będzie mówił na scenie. On miał swego rodzaju dar opowiadania również o sobie. I te gawędy są tak zabawne, tak niekiedy wręcz groteskowe, że naprawdę gwarantuję, że nie raz i nie dwa uśmiechną się Państwo, słuchając tych nagrań. Zachęcał współtwórca strony Bartłomiej Makowski. Autorzy serwisu przygotowali też radio Przybora, w którym można słuchać śmiertelnych przebojów artysty i to nie tylko w oryginalnych wykonaniach. Powtórzmy, serwis na przybora.polskieradio.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Bajka. Bajka. Zaczęliśmy od Duranów i bardzo chcemy Państwu się ukłonić nisko. Witamy w składzie naprawdę wymarzonym na bramce Elżunia Malinowska. Dba, by nic, po prostu żaden kolaps nie wpadł nam w sito. Jeśli chodzi o Marka Pawlukiewicza, to pomoc, prawda? Na obronie. Ty nie, w pomocy, no przecież nam pomaga. No, dobra, ale myślałem, że ty jesteś na rozegraniu. Na rozegraniu Marek Chorodniczy. A jak atakuje Rafał Pożyczyński. Broni też czasem, czyli taki dobra funkcyjny. Dobra, to ja spróbuję dzisiaj. Dobry wieczór. Duran faktycznie rozpoczął i to z debiutanckiej płyty, przez wielu uważanej za najlepsze dzieło. Jak dzieci, dzieło jak, Duran, dzieci Duran. Jak dzieci mówisz? No. I trochę jak dzieci wyglądali, nie wiem czy pamiętasz. Tak, Sajmonik taki, jeszcze Libonik taki. I zresztą to jest w ogóle pierwszy singiel, który Duran opublikowało po wydaniu płyty pod tym samym tytułem. I natychmiast wzięli tylne strony z Zarzewia razem i popcorn. Jest to godny początek 60, proszę Państwa, wydania trzeciej fali w ramach Tonacji w Trójki. Nie. Bardzo się z tego cieszymy. 60 wydań na godzinę. I jak zwykle nie możemy się doczekać na kolejne spotkania z Państwem i dzisiaj oczywiście mamy dla Państwa kolejne pytanie. Fajne takie dosyć, dlatego że chcieliśmy zapytać Państwa na naszej facebookowej stronie Trzecia Fala, która stylowa z lat 80, jakiej formacji, jakiej kapeli, a może jakiejś grupy teatralnej albo z jakiegoś filmu zaczerpnięta najbardziej zapadła Państwu w pamięć, w serce i może na kogo się stylizowaliście, bo to też byłoby ciekawe zobaczyć zwłaszcza wasze fotki w takich fajnych glaniorach albo w kutce na szyi. Zapraszamy Trzecia Fala profil na Facebooku, a świetną stylówkę na pewno ma Pablo Pavo, którego nowy utwór za chwileczkę Państwo usłyszą. Wrócił stary strach.

the sound of prison metal, the sound of closing gates, and worst of all, the sound of footsteps receding. New Model. Na nowo troszeczkę, ale ciągle z mocą i ciągle chce się poprzytupywać na ich koncercie. To jest taki klasyczny zespół, na którym się przytupuje. No właśnie, a stylówka tutaj wyznacza ją Justin Sullivan bez wątpienia. Oj, taka. I ten jeden bardzo charakterystyczny element jego twarzy, a właściwie brak twarzy. Jednego zęba. On podobno się pojawił niedawno, ale to już nie jest ten sam Justin Sullivan. Mieliśmy takiego artystę też, niestety już świętej pamięci, który... Ryśka. No, tak. Ale tutaj ten jeden ząb niewstawiony był takim znakiem rozpoznawczym zespołu New Model Army. Wątpię, czy fani usuwali sobie ten jeden ząb, żeby wyglądać podobnie jak Justin Sullivan. Człowiek wszystko jest w stanie zrobić. To jest możliwe. Niestety, skoro fani popełniali zbiorowe samobójstwa po śmierci swojego lidera, no to usunięcie zęba przy tym to jest pikuś. Ale to straszne rzeczy. Chcę szalenie przeprosić państwa za to, że zacząłem od SIDA, ale nie mogłem się powstrzymać po prostu. Mimo, że wiem, że 2 lutego 79 roku odszedł gdzieś tam do wieczności, zresztą naćpany strasznie, ale jego stylowa no, zaowocowała niezliczonymi wariacjami na ten temat właśnie w latach 80. Więc nie mogłem się oprzeć i SID się znalazł na naszej trzeciofalowej stronie facebookowej, ale bardzo mnie ucieszyło The Addicts, dlatego, że to są po prostu mechaniczni pomarańczowcy, nie? To prawda. Dokładnie chłopaki z Mechanicznej Pomarańczy, jednego z najdziwniejszych, ale też bardzo dobrze muzycznie rozegranego filmu. Równie mocno cieszy mnie Zig Zig Sputnik, który się tam również pojawił. Tak, jest tu Zig Zig. A także Depeche Mode, to było oczywiste, że prędzej czy później znajdzie się ten zespół. Ale powtarzamy, żadne buty z blachami u nich się nie pojawiały. To tylko może fani. Może kiedyś, ale raczej fani, tak mi się raczej fani. Przypomina. Ale oczywiście, panie Mariuszu, fryzura na lotnisko dominowała. To, wiadomo. No. Czyli na lotniskowca to mówiliśmy, nie wiem, czy wy też. Na żelazko, niektórzy mówili no, też. Dziwne tylko było, takie symetryczne. A przed nami rok 1998 i mistrz, którego co jakiś czas musimy tutaj zaprezentować. Trzecia fala nie byłaby trzecią falą, gdyby nie pojawił się utwór Barry'ego Adamsona. I feel good, I feel bad, ain't it sad? One day it's all gonna end up in flames. Without a shame, cause I'm here to change the total course of the world. That's what I'm singing. Heat it up, cool it down, spread it around. Under the cold shadow of love, I have found what it means to believe. Leave the world to the remains of the day. What I say is so clear. Souls who die when the decline can't be seen. They get mean. Now we're going to change the total course. Build on what comes naturally by and by. Love just builds and I have found what it means to believe the water's all gonna end up in flames. Is your heart, so let it speak and change the total course of the world. Dokładnie rok przed premierą tego utworu twórczością Barry'ego Adamsona zainteresował się nie kto inny, tylko David Lynch. I nagrania Barry'ego Adamsona znalazły się w związku z tym na ścieżce dźwiękowej filmu Lost Highway. To są utwory, które z pewnością Państwo pamiętają. Ten styl Barry'ego Adamsona jest jedyny w swoim rodzaju, mam wrażenie. Podzielasz moje zdanie, Rafale? No w Trójce to powiedziałbym, że trojaki, ale tak, trojaki. Niech będzie. Jedyny. Trojaki, pamiętam, trojaki. To troszeczkę co innego. Z czego innego. Trojaki też są fajne. Nie, co mam ci powiedzieć. No rzeczywiście charakterystyczny, bardzo ciekawy i w ogóle wprowadziłeś wątek filmowy, który będziemy wprowadziłem, tak, a tylko dodam, że to Barry właśnie wznawia te single sprzed lat i właśnie ten pojawił się również i cyfrowo i z tego, co pamiętam, również na płycie winylowej, a teraz tak, wątek filmowy. Marek nie brzydził się tatuażami, to właśnie sobie by wytatuował właśnie co Lyncha. Davida? A nie, nie? Gdzie tam. Ja tatuaży bardzo akurat nie lubię. No mówię właśnie. A przed nami będzie teraz troszkę włoszczyzny. Ale nami. Też erotyzmu. Szanowni Państwo, tak. Proszę teraz otworzyć szampana bezalkoholowego i albo oranżadę też można. I się przytulić i wrócić do siebie. Do roku 1975. Oldschoolowa erotyka. I posłuchać włoskiego kompozytora, który nazywa się Fabio Frizzi. Seashells Coconut. To jest rok naprawdę 1975. Powiało laguną błękitną. A soundtrack do filmu, który nosi tytuł Amore Libero. Nie wiedziałem, że ty jesteś taki romantyk, ale miło i bardzo, bardzo państwu dziękujemy za wszystkie tropy co do stylówy. Jest prosimy mnóstwo. Przysyłać swoje zdjęcia. Prosiłem o to, żeby pokazać, jak punkowaliście. A pozwól, że wejdę ci w słowo. Jeżeli tak? państwo macie ochotę zobaczyć, jak Rafał Porzeziński wyglądał, który to był rok? 86 albo 7. W każdym razie byłem wtedy z 6 do 7 szedłem. Tak, to zapraszam. Jak wyglądał jako punk, to proszę koniecznie zajrzeć na profil Trzeciej Fali na Facebook. Mhm. I tam właśnie te fotografie można znaleźć, ale trzeba troszeczkę poszukać. Poszukać trzeba. I wygląda bardzo ciekawie. 15 lat, 16. Wyglądał właściwie. Między 15 a 16 rokiem życia. Szanowni państwo, teraz będzie formacja, która nie była jeszcze u nas grana, o dziwo. Jeremy Ryder i Nick Feldman w 77 roku ją postąpili. Ich kompozycje między innymi zdobiły tak niezwykły film jak Żyć i umrzeć w Los Angeles i z tego chyba są zdani najbardziej, chociaż triumfy święcili tu i ówdzie. Nazywają się Żółty Dzwon po chińsku, a wymawia się to właśnie, nie wiem jak, Wang Tang. Chyba tak i o prawdziwej miłości teraz oni zagrają, a potem jeszcze słówko może powiemy. Posłuchajmy po raz pierwszy w Trzeciej Fali. Wang Tang. True love is the answer to everything. True love is the answer to everything. True love is the answer. True love is the answer. True love is the thing. nagranie. Aha, no właśnie, mówiłeś, że jestem romantykiem. A to ja puszczam True Love, tak? A ty True Love puszczasz. No bo tego chciałem jeszcze z 1983 roku, który jak wiadomo był bardzo takim miłosnym rokiem. Oczywiście, rokiem. Wszyscy to wiedzą. To było piosenka ze specjalną dedykacją dla naszej stałej słuchaczki, która prosiła o nagranie tego zespołu chyba od pół roku. Niemożliwe. Tak, jakoś tak. Długo czekaliśmy. I stało się. I bardzo jesteśmy szczęśliwi, że się udało. Bardzo ładnie zabrzmiał ten utwór, faktycznie. Pięknie. No właśnie, a teraz przechodzimy do tej osoby i tej wokalistki, czy tej postaci scenicznej, która w latach 80. miała szczególnie wystrzałową stylówkę. I wdzięk przy okazji. I taką dziewczęcą, taką coś. Tak, i to jest rok niby 2024 i to jest druga nowość w naszym dzisiejszym programie. Ale tak naprawdę jest to utwór, który pochodzi z początku lat 80. i z płyty Kim Wilde, bo o niej mówimy. I będzie to remiks, specjalny remiks w wykonaniu Matta Popa, ponieważ ukazała się specjalna reedycja trzech pierwszych płyt właśnie Kim Wilde z dodatkowym dyskiem remiksów. Całość prezentuje się bardzo godnie. Jeszcze się wydaje dyski? To jest dziwne. A my słuchamy utworu Checkered Love. We'll be right back. Zupełnie nie moje klimaty, powiem ci, ale rozumiem. Rozumiem, że może się podobać komuś. Zwłaszcza, że te pierwsze trzy płyty były takie jeszcze zadziorne bardzo. One nie weszły w ten taki pomysł na uprawianie muzyki, który potem wysadził. Zadziorny taki plastik, taki, wiesz, taki bardzo, bardzo zadziorny róż z elementami purple. Napominam cię, mój drogi. Cię. Napominam cię, albowiem słuchałeś remiksu. Ten utwór w wersji oryginalnej brzmi trochę inaczej. No jednak. Tak, surowiej, taki bardziej pod blondie, ale to ciągle jednak Kim Wilde, którą pozdrawiamy. A teraz mamy serię nowości, proszę państwa, dlatego że przed nami Laetitia Sedier, wspaniała wokalistka zespołu Stereolab, która wydała właśnie swoją kolejną solową płytę i jest to bardzo, bardzo dobra płyta. Właściwie tak jak słuchałbym kolejnej płyty Stereolab właśnie. Ona spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem fanów i krytyki. Ukazała się dosłownie kilka dni temu i bardzo warto do niej sięgnąć. Utwór nosi tytuł Don't... Too many calls from all your friends. Who's your man? Who's your first corrector? Been waiting for too many hours. Come here, sit down, hang up and come. But please stop laughing so loud. And now give me your phone. Okay, okay. Everyone knows you're so successful. Not just the famous linguist's wife. Just don't forget your mind. Utwór oczywiście nie nosi tytułu Don't. Nie? Leticia zaczęła szybko śpiewać i dlatego nie dokończyłem. Otóż wstydliwy taki byłeś. Forget Your Mind. Taki nosi tytuł. I to mi się podoba. I to jest smak. Naprawdę? I naprawdę. A ja ci powiem przeniosło dlaczego. Mnie to w rejony takie Cocteau Twinsowe trochę. Troszkę, ale Stereolab to właściwie taki najważniejszy awant popowy zespół lat 90. Czerpali i z minimalizmu, i z postroka, i z nowej elektroniki. Bardzo, bardzo ciekawy zespół, a i solo Leticia naprawdę jest czego posłuchać. I w ogóle chcę bardzo Państwu podziękować za prywatne zdjęcia z galerii. Zaraz kto tutaj wysłał. Jest jedna fotka taka bardzo fajnego punkowca. Nie mogę teraz odszukać, ale w tym tak zwanym międzyczasie Sistersi zyskali Państwo nominację. Bauhaus, Grzegorz Ciechowski tak. Oczywiście. Limal jako prekursor wszystkiego, co dobre. Niesamowita była ta fryzura, pamiętasz? Ale i tak gorszy był ten z tymi klipsami. Wspaniały gitarzysta, basista. No, wspaniała tak, dobrze. Postać. No i Jarocin lata 80. w ogóle jako zjawisko, bardzo super. Panie Krzysztofie, niestety Pudło to nie redaktor jest pierwszy z prawej, to Rolka, bardzo fajna dziewucha z Gdańska, taka pankowa. Sorry, to nie ja. Nawet jak miałem lat 16, wyglądałem bardziej męsko. Mimo wszystko, proszę dalej strzelać koniecznie. Kto jest kim? Będzie śmieszny. No właśnie, a przed nami kolejna nowość. Tak jak powiedzieliśmy, jesteśmy w strefie nowości. Kolejny świetny powrót, Modern English. Gwiazda wytwórni 4AD. Utwór, właśnie płyta nosi tytuł 1, 2, 3, 4. A utwór nosi tytuł Not My Leader. Zespół Modern English udzielał się w legendarnym projekcie This Mortal Coil. No i widzisz. I no właśnie tak powiedziałem. A teraz się dowiedzieli wszyscy, którzy włączyli trzecią falę. Jesteśmy bardzo wdzięczni, że są Państwo z nami i chcemy zaprosić na kolejną godzinę, która rozpocznie się lada moment, ale zanim to zagramy kapelę, która niesłusznie bardzo podejrzewana była o sympatie rasistowskie, o jakieś takie klimaty skinheadowskie. Nie. Oni mieli po prostu bardzo fajny, zgrabny kawałek, który się nazywał Oj, Oj, Oj, z czego się wzięła nazwa muzyka ojowa, ale tak naprawdę to były punki z prawdziwego zdarzenia. Może i troszkę narodowe, ale jednakowóż bardzo otwarci na wszelkie rasy i poglądy. Bić się lubili, to trzeba przyznać, a i zagrać potrafili, co za chwileczkę udowodnią. Cockney Reject!